Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Ó, pedig azt hittem, hogy Catika fogja mondani megint, mint a jobb múlt voltam, valljátok a múlt héten. Hát van, nem is jobb, de... Meg is sértődtem, a jövő héten nem is jövök be. Nem, kész, Zoli nagyon jól mondja. Zoli nagyon jól mondja, de Catika meg nőiesebben mondja. Majd jövő héten kánonba nyomjuk. Hoppá, na akkor erre majd odafigyelünk. Van itt az elejére egy jó hír. Hát persze attól függ, kinek jó hír. A Gartner előrejelzése szerint 2009-re Európában és az észak-amerikai országokban a lakosság egyharmada felhagy a hagyományos vezetékes telefonálással. Ez már itt van a nyakunkon, tehát, és ennek az oka a mobiltelefon, meg az internetes telefonálás terjedése. Mondd még egyszer, mekkora aránya? Egyharmada, a lakosság egyharmada. 30%. Hát én ennek élő szemtanúi vagyok végül is benne, most, hogy átültem az online-ba, ott azt látom, hogy emberek ezzel telefonálnak. Tehát észak-amerikainak érzed magad? Hát nem is érzem magam észak-amerikainak, de a mellettem ülő kolléga, az például rendszergazdáskodik Angliába is, tehát Angliában levő rendszereket is karbantart. És innen az Magyarországról? Igen, innen Magyarországról. Hát az internet ezt megoldja, ez nem probléma, viszont azokkal úgy tartja a kapcsolatot, hogy felrakja a fejére a fejhallgatós mikrofont, és nem, mikrofonos fejhallgatót, és utána a Skype-on keresztül beszélgetnek egymással. Szóval, amit így hallottunk a távközlési cégektől, hogy középtávon fog ez megváltozni, 8-10-15 év múlva. Most már ott tartunk, hogy középtávon. Jövőre lehet, hogy azt mondják, hogy rövid távon. Na jó, de a 2009 az itt van, az nem középtáv, az 4 év. Addigra már, ha minden jól megy, lesz eurónk is. Reméljük legalábbis. Indul a Nemzeti Kottatár digitalizálása. Adományprogram segíti a zenészek Széchenyi könyvtárának fejlesztését. Aztán vendégünk lesz a Magyar Technológiai Központ programirodájának vezetője. Megnyílt a kínai központ, így a magyar vállalkozások immár ázsiai hadállást is kiépíthetnek. Aztán újabb látványos reklámok a neten. Digitális technikával már helyettesíthetik az embereket is. Következzen az infószótárban egy szokatlan, de több értelmű rövidítés. Már a nyelv is bizonyítja, hogy megvalósult a gépek közötti kommunikáció. Végül folytatjuk a tanácsadást a lapos képernyők után érdeklődőknek. Tovább nézzük a monitorokat. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Csetben Balázs múlt héten azt kérdezte a hallgatóktól, hogy mi a két elterjedt monitor csatlakozó típus neve. Így van, a VGA és a DVI, mondjuk így magyarosan. Ez az utóbbi, ez micsoda? Most jót kérdeztél, ez a Digital Video Interface talán, de nem esküszöm meg rá. Az a lényeg egyébként, és majd ezt a monitoroknál úgyis megbeszéljük, hogy teljesen másképp küldik az adatokat a monitor felé. Jobb minőségű a kép, zavarmentesebb? Igen. Ez a lényege. Az eheti kérdésünk viszont kulturális jellegű, ugye most inkább a kultúrarajongóknak kedvezünk. Hogy hívják a nagyzenekari kottát, amiben minden szólam megtalálható? A telefonszámunk 328 85 55, a nyeremény a szokásos. Catika, mondod? Az utolsó, de várom. Most egy kicsit. A McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC-ved és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... MS3 Portfólió című szerzői nagylemeze. Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Számunk tehát még egyszer 328-85-55. Úgy látom, Szalai Dániel már fogja is a telefont, úgyhogy azért még érdemes talán megpróbálni, hát ha nem jó a válasz. Tehát hogy hívják a nagy zenekarok kottáját, amiben minden szólam megtalálható. Az asztaltársaság most is teljes, Cati az online, vagyis Szokoli Kati. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán a netnyelvész, ezúttal itt van körünkben, és örülünk neki. Jó estét kívánok! Spányik Csatmen Balázs, aki a Csüti Csatér felel. Szép jó estét kívánok! Meg a PC tippel természetesen, és a jó tanácsokért. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsöm a stúdióban dr. Sipka Júliát, a HTEC programiroda vezetőjét. Szép jó estét kívánok! És arra kérlek, Júlia, hogy csatlakozz a mi kis beszélgetésünkhöz. Örömmel teszem. Mondjál minél több érdekeset a HTEC kínai központjáról. Megpróbálom. Menjünk most tovább, mert van itt egy nagyon érdekes kulturális fejlesztés. zene nyelvét mindenki érti. Nem kell hozzá tolmács, a zene ritmusát, dallamát, hangulatát azonnal értjük, akármilyen is az anyanyelvünk. A zenét azonban írásban is rögzíteni kell, így maradhattak fenn a klasszikus alkotások több száz év után is. A zenei írást hívjuk kottának, amelyet a muzsikusok képesek értelmezni, és ez alapján a zeneműveket eljátszani. Csak hogy a kották, mint a koncertek eszközei, a folyamatos trapa miatt elhasználódnak, így előbb-utóbb másolni kell azokat. Eleinte kézzel, utóbb már fénymásolóval, de ma már itt vannak a számítógépek, amelyekkel lehetővé válik a kották könnyű tárolása és sokszorosítása. Az ám de a hangjegyeket, vagyis a zenei írás betűit nehezebb felismertetni az erre hivatott programokkal, ezért mindenképpen javítania kell embernek a hibás kotta részleteket. A Nemzeti Kottatárban mintegy 100 000 partitúra és kotta található, amolyan zenei Széchenyi könyvtár ez. Az IBM most egy 40 millió forintos adományprogram keretében megoldja a digitalizálást. Kovács Gézát, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár igazgatóját Szalai Dániel kérdezte. Igazgató úr, hogyan oldották meg eddig a kottáknak a tárolását, kezelését? Eddig csak hagyományos módszerekkel, illetve fénymásolat útján tudtuk menteni azokat az értékeket, amelyek az 1923-ban megalakult Székesfővárosi Zenekar óta annak kottatárából gazdagítva az országos, később Nemzeti Filharmonia kottatáraként. Nagyon-nagyon jelentős a zenetörténet rendkívül széles spektrumát fölölelő anyagot gyűjtött össze. Hatalmas adatbázisról van szó, komputeres kifejezéssel élve, mely nélkül bátran állíthatom, hogy magyar országon nem, vagy csak nagyon-nagyon szegényesen lenne zenei élet. A mi kottatárunkban túl a barokk, preklasszikus, klasszikus, romantikus és 20. századi szerzők művein vannak olyan különlegességek is, amelyek talán sehol máshol nem lelhetők föl. Hiszen olyan dohnányi művek, vagy például Bartók koncertójának egy különleges kiadása, amely, bátran mondhatom, sehol máshol nem tanulmányozható, belőle zene nem szólaltatható, meg itt van nálunk. Még külön megemlíteném, hogy az elmúlt sok-sok évtizedben a zeneélet, a világ zeneéletének legnagyobb karmesterei fordultak meg nálunk, akik a maguk értelmezésében adták elő az egyes zeneműveket, természetesen bejegyezve a partitúrába és a zenekari anyagokban saját elképzelésüket. Amikor egy új előadásra kerül sor, akkor ezeket a bejegyzéseket eddig többnyire ki kellett radírozni. Most minden bejegyzés megmarad, minden tektonikai réteget meg tudunk őrizni, időben is, és ha úgy tetszik, akár térben is, és ez számunkra hihetetlen perspektívákat nyújt. Reméljük, hogy egy fél éven belül, akik ellátogatnak a Nemzeti Filharmonikusok honlapjára, ráklikkelnek a Nemzeti Kottatárra, ikonjára, akkor ott megnyílik előttük egy katalógusrendszer, amely katalógusrendszeren belül mintákat is lehívhatnak a kottatárunkból, és ennek alapján hozhatják meg döntésüket, hogy megrendelik vagy nem rendelik meg a kottát nálunk. A másik, hogy a rendkívül értékes, de már sokszor millió és egy ragasztó anyaggal összetartott kottákat digitalizálva, ezeket újra ki tudjuk nyomtatni és kölcsönözni tudjuk. Ettől kezdve úgy gondolom, hogy leegyszerűsödik a hangversenyszervezők, a zeneiskolák, a zenebarátok élete, és a lehető legkorszerűbb, és ami a legfontosabb, a zeneműveket leginkább megóvó módon tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, és azt sem hallgathatom el, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar munkája is megkönnyebbedik, hiszen a saját kottatárunkban patyolattiszta, gondozott és hát Kocsis Zoltán által felügyelt kottákat tudunk saját muzsikusaink elé tenni. Ez hatalmas nagy munka, nem félnek ettől? Dehogy is nem félünk, hiszen nem áll rendelkezésünkre olyan szoftver például, olyan know-how, ami alapján könnyedén és egyszerűen szinte automatikusan végezhetnénk a munkát, magunknak kell utat törni jó néhány területen. Nem irigylem a digitalizálók munkáját, mert képzeljétek el, hogy hangjegyenként kell végigmenni minden egyes kottán, hogy vajon pontosan vette be a számítógép azt a dallam részletet, mert hogyha nem ott van, akkor egyszerűen fals lesz a dallam. Ez olyan, mint a festmények reprodukciója, nem? Hát nem teljesen, mert ott, hogyha... Mármint úgy, hogy egy másik festő reprodukálja, vagy ugyanaz a festő, igen, aki... De ha egy ecsetvonás egy picit máshova kerül, lehet, hogy nem veszed olyan észre, de mondjuk még így az összkép rendben van. De zenénél rögtön kibukkan, hogyha valami hamis... Képzeld el, nem jó a kotta. Igen. Na minden esetre majd ráfigyelünk, és majd nézzük a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár honlapját. Váltsunk témát itt a műsorban, 10 perc elmúlt este 10 óra, és dr. Sipka Júliát, a HTEC programiroda vezetőjét azért hívtam meg a műsorunkba, mert hogy egy újabb mérföldkőhöz érkezett el a Magyar Technológiai Központ. Néhány évvel ezelőtt itt volt Kürti Sándor ebben a műsorban, egyébként rendszeres visszatérünk, és akkor beszélgettünk vele arra, hogy talán ők már gondolkodnak azon, hogy Ázsiában is egy hadállást nyissanak. És akkor gondolkodtunk el, hogy hát bizony magyar technológiai meg informatikai cégeknek ez egy fontos terep lehetne. Na de hát ez sok minden hiányzott. Gondolom, hogy innen indul a történet. Kicsit előbbről indul, hiszen te pontosan tudod, mert már beszélgettünk erről, hogy 2003-ban megalakult az első HTEC iroda az Amerikai Egyesült Államokban. Akkor elég sok kérdés érkezett, hogy miért pont ott, és én mindig azt válaszoltam, hogy azért, mert aki Amerikában helyt áll, az utána a világ bármelyik pontján az informatikában helyt fog tudni állni. Egyrészt óriási piac, másrészt meg ott van a technológia központja. Így van, óriási kihívás. Most úgy tűnik, hogy ez kezd sikersztoriba fordulni. Jó pár vállalatunk megvetette a lábát az amerikai piacon, és talán ez is, meg az a fantasztikus ütemű fejlődés, ami Ázsiában és elsősorban Kínában tapasztalható, adta az ötletet, hogy a második hitfőállást most ott próbáljuk meg létrehozni. Körülbelül egy fél éves előkészítő munka után idén októberben nyitotta meg kapuját a HTEC, Hungarian Technology Center, Shenzheni irodája. Akkor már tudom, hogy mi ez a HTEC. Nehogy úgy hallják véletlenül a hallgatók, mint hogy rosszul ejtenénk ki. A HTEC, így van, így van. De ez egy jó szójáték. De mondhatom angolosan is, HTEC, az amerikai irodánk állandóan így mondja, úgyhogy néha a kommunikációban rákérdezünk egymást, hogy akkor most miről beszélünk. De ez jó, hogyha a magas technológiai kultúra és a magyar, a H betű, így van, ez így összecseng, mert akkor ez egy ilyen érdekes társulás a dolognak. Azt mondod, hogy sikersztorivá kezd válni az amerikai részleg. Igen, igen. Mit tud segíteni egy ilyen központ egy vállalkozásnak? Hát nem az a lényeg, hogy kimegy és eladja a termékét? De ez a lényeg, hogy kimegy és eladja a termékét, de gondold el, amikor te először megérkezel egy idegen városba, azt se tudod, mi hol van, azt se tudod, kihez kell fordulni, azt se tudod, mi mennyibe kerül. Na, ez ugyanígy van az üzletbe is. Hol van egy jogász, akivel van egy cégbejegyzés? Hol van, aki majd hol tud számlát nyitni, milyen biztosítékok kellene a számlanyitáshoz, ki fog kezességet vállalni, érted esetleg egyáltalán Kínában. Főleg a milyen magyar nyelven... vállalkozások hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az ilyen ügyintézés az bizony nem két perc. Talán így Amerikában van. Gyorsabban mehet, bár ezt nem tudom. Amerikában gyorsabban megy, sokkal kevesebb papírral megy, de ott viszont sokkal komolyabb ügyvédi háttérrel megy. Amerikában lassan levegőt sem vesznek ügyvéd nélkül, zárójeles megjegyzés, félek, hogy mi is efelé megyünk, igen. De hát... Hát igen. És mi a helyzet Kínában? Kínában levegőt vesznek ügyvéd nélkül, de azért az sem könnyű. Nagyon-nagyon szigorú és sok rétű előírások vannak a vállalat alapításra. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú vállalatot akarsz alapítani, miben akarsz kereskedni, képviseletet nyitsz, annak nincs szerződéskötési joga. Sokkal bonyolultabb, mint az itthoni helyzet, sokkal bonyolultabb az elszámolás. Ne felejtsük el, hogy itt egy nagyon érdekes képződménnyel találkozhatunk. Az abszolút kapitalizmussal, amit viszont egy kommunista párt vezérel. Tehát egyáltalán nem olyan a gazdasági élet szervezete és szervezése, mint idehaza. Tehát ebben az eligazodásban tud a mi kis irodánk segíteni. Beleszólhat egyébként az a kommunista állam szervezet a gazdasági életbe oly módon, bele. Hogy akár mondjuk az oda kitelepülő magyar cégeknek a működésébe is beleszóljon? Nem, ez nem lehet veszélyforrás. Ez nem lehet veszélyforrás, abszolút jogállam, tehát ismerni kell az előírásokat, és ha azokat betartod, akkor nyugodtan lehet céget alapítani, kapcsolatokat építeni, kereskedni. Hát mert nem érdekük, hogy az üzletemberek elmenjenek onnan. Nem érdekük, sőt, nagyon örülnek, hogyha jönnek az üzletemberek, nagyon szeretik a magyarokat, ezt örömmel tapasztaltuk, és úgy érezzük, hogy ez a másik indok, ami miatt most, és pont Kínában nyitottuk meg az irodát, jó hátszerünk van, és ez fontos. És a kínai alkalmazott barátjai vannak van ennek az irodában? Igen, igen, egy kínaiul, magyarul és angolul tökéletesen beszélő fiatalember viszi most kint. Aki kínai. Aki kínai, talán rokonnak is tekinthető, mert ujgur. Ujgur, aha, aha, de jó. És itt végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen, utána világos. Itt maradt, igen. És innen tud jól magyarul. Innen tud jól magyarul, igen, igen. Mi a fő vonzerő Kínában számunkra? A nagy piac, vagy az, hogy nagy potenciális lehetőség van az ottani növekedésben, vagy hogy befolyásolnak magyar cégek ottani nagy gyártókat? Mindez, mi a mindez. Mindegyik? Óriási lehetőségek vannak. Egyik a legdinamikusabban fejlődő piacoknak egyszerűen elképesztő méretek, mennyiség és tempó. Elképesztő. És a nyelv, a kulturális különbségek nem okoznak lehetetlen akadályokat? Lehetetlenül átléphető, vagy átléphetetlen akadályokat? Hát, ha vannak ilyen ujgur nagyköveteink, így akkor van, nem. Jó, de így hát van, ilyen Kínában van, mit tudom én, 1000 összesen ilyen ember, nem? Magyarországon van 3000 informatikai cég, ha 3000-ből már 10 mellé uh-huh. oda kerül ez az 1000, akkor már jó, óriási siker. Jó, most a hasamra ütöttem csak az 1 milliárd, 300 millió, így van, képest. Így van. Ki tudja, hány ilyen ember van, de az biztos, hogy akkora a méretbeli különbség, hogyha a magyar vállalatok összessége is afelé a piac felé tendálna, ami egyébként nem így van, mert oda sem lehet akármit eladni, bármit meg tudnak venni. Pénzük, tőkéjük van, tehát mindenki sorba áll a világon, mindenki ott kopogtat a képletesen az ajtajukon, és el szeretné adni igen, azt, ami van. Akkor is a kommunikáció problémája érdekel problémás, abszolút problémás a kommunikáció. Ezért is nagy jelentőségű ez az iroda, úgy gondolom, meg az a háttérmunka, ami az iroda mögött van, hiszen tényleg más a kommunikáció. Más... Központ nélkül gyakorlatilag csak ott állna a magyar vállalkozás a nagy kínai sivatag közepén. És vagy azoknak az embereknek a vonzás körében, akik jó pénzért segítenének nekik eligazodni. Aha. Tehát azt gondolom, hogy profit ez a nagy részét elvinni. Igen, igen, igen. Ez az iroda pont ebben a kezdeti legnehezebb lépésekben tud segíteni. Megmondja, hogy hol a szállás, megmondja, hogy hol a villamos megálló, megmondja, hogy hol a bank, és így tovább. Csak Kína a célpont, vagy hát vannak ott azért még távol-keleti országok. Dél-Korea, Japán, sorolhatjuk. Sorolhatnánk. Szeretném itt kiemelni Vietnámot és Indonéziát. Vietnámot a azért... India akár? Nem annyira? Nem célpont. Nem célpont. Az majd egy következő háttek központ. Hát vagy igen, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nekünk nem kell feltétlenül az indiai piacra törekednünk, de Vietnámba és Indonéziába igen. Vietnámban egyébként a nyelvi nehézségek nem biztos, hogy előjönnek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyon sok vietnámi szakértő és értelmiségiek, kimondottan értelmiségiek, ezrek és nagyon jó állásban vannak jelenleg. Nem csak szakemberek, hanem politikusok. 70-es évek, 70-es, 80-as évek. Így van, tehát az akkori oktatási politika, illetve külpolitika most pozitív értelemben segítségre lehet az iparnak, és ezt szeretnénk kihasználni. És ezt nálunk tudják az itteni befektetők? Igen. Na, hát ez öröm. Ami engem nagyon izgat a HTEC irodával kapcsolatban, már 2 éve, mióta az amerikai iroda is megalakult, hogy vajon más országok, hasonló akár közép-kelet-európai országok, vagy más hasonló méretű országok kitalálták-e maguknak ezt a fajta módszert, hogy képítsenek először amerikai hitfőállást, és utána Ázsiában egy ilyen központot. És ha igen, akkor van-e hasonló eredmény? Talán ebben teljesen egyedülállóak vagyunk. Most, amikor október 13-án megnyitott a kapuit a Shenzheni iroda, amiről azért annyit elmondanék, hogy Hongkongtől szomszédságában a Gyöngy folyó mellett található, és egy különleges gazdasági övezetnek a fővárosa, potom 12 millió lakossal, ami azt hiszem, hogy érzékelteti a méreteket. Kicsivel többen laknak ott, mint egész Magyarországon. Így van, és körülbelül megegyezik a nemzeti jövedelme Magyarország egyéves nemzeti jövedelmével. Tehát minden szempontból nem csak a high-tech, hanem valóban a high-tech központja is. Nos, itt az ipari parkban, ahol a mi irodánk található, velünk együtt másik 9 ország nyitotta meg a képviseletét. Érdekes módon úgy alakult, hogy a mi szobánk, amely egy kis kellemes 32 négyzetméteres Magyarország, nyugodtan mondom, hogy Magyarország, mert magyar grafikával dekoráltuk a falat, a Lánchíd és a Szabadsághíd köszönti az odatévedő magyarokat, meg külföldieket. Szóval a mi kis irodánk az egyiptomi és az izraeli képviselet között helyezkedik el. Lehet, hogy nem véletlenül kerültünk pont közéjük. De ott van ütköző zóna. Ott vannak a németek, a szamarkandi kereskedelmi képviselet, a szingapúri IT park képviselete. Kelet-európai más ország? Nincs. Na ez a fontos szerintem. Nincs. Románok sem? Románok sem. A románoknál nagyon nagy fejlődést tapasztalatok. Igen, de itt még nincsenek, és azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy most ebben az esetben időben léptünk. Az iroda megnyitása egybeesett a Shenzheni High-Tech kiállítással, ahol Magyarország díszvendég volt, meghívott díszvendég. 100 négyzetméteres standunk volt, 6 magyar vállalat állított ki, és annak is üzenetértéke van, gondolom, hogy a kínai miniszterelnök helyettes meglátogatta a standunkat a nyitás napján, ami egyébként egy fantasztikus... Az nagy dolog, hogy a helyettes meglátogat. Igen, hát igen, ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Gondold el, hogy egy időben hány kiállítás nyílhat ebben a hatalmas országban, és ide elutazott, és megnézett bennünket. Ráadásul a stand a szervező külön díját is elnyerte, ami lehet, hogy köszönhető, illetve biztos, hogy köszönhető a kellemes kivitelezésnek, de azt gondolom, hogy ennek is van üzenetértéke. Köszönöm szépen, és sok sikert a kínai központ fenntartásához, üzemeltetéséhez, és sok-sok cégnek kívánjuk azt, hogy sikere legyen Ázsiában. Így igaz, egyet hadd említsek még, a kínai központ szolgáltatásait, ami budapesti programirodánkon keresztül lehet igénybe venni, örömmel veszünk mindenféle mindenkinek a bejelentkezését, és javaslom, hogy a www.htech.hu honlapot az érdeklődők tekintsék meg. Egy újabb hölgyel folytatjuk a műsort, minden héten itt van, és örülünk neki, hogy itt van. Zati megint reklámokkal foglalkozik. Igen. Mondja, csak mondja. Divatos az a téma. Miért a reklámokkal foglalkozol? Nem tudom, most így teljesen megőrültem a reklámok. Jön a reklámzabálók éjszakája. Igen, oda is megy, már az is annyira várom, de nem, de komolyan. Tehát így... Mostanában egy olyan dolgokat tudtam meg a reklámokkal kapcsolatban, amit eszméletlen. Na, mesélj! Van például egy sörreklám, amelyiknek a főszereplője Brad Pitt. A reklámnak ugye az a lényege, hogy ő leugrik a boltba venni magának sört, és legalább 500 fotós rohan utána. És amikor én megtudtam, hogy azon az utcán Brad Pitten kívül egy darab ember nem volt, így leesett az állam. És megtaláltam azt a weboldalt, annak a cégnek a weboldalát, aki 3D-s reklámfilmekkel foglalkozik, és ott nem csak, hogy megnézhetem a reklámfilmet, de készítettek egy ilyen kis movie-t, hogy hogyan készült, tehát így lapról lapra, tehát ilyen részenként összerakták, hogy amikor még csak az alap volt meg, amikor még csak a vonalak Berkfilm. Voltak meg, aztán feltextúrás. És ez véletlenül nem magyar cég? Nem, egyáltalán nem, ez egy amerikai cég. De egyébként van már magyar cég is ilyen, ami digitális reklámot készít. Hát, hogy ne lenne? Na, miért mondod ezt így? Hát, mert a párom is ott dolgozik, és aha. Én nekem innen jött ez a dolog. Értem, de több ilyen cég is van egyébként Budapesten. Persze, hát az a cég is, akik itt voltak, és a Terminátor 3 bedolgoztak, ők is ilyen reklámokat na készítenek. Jó, de akkor is, ez akkor is, nem baj. Na, és akkor mit találtál? Tehát, hogy a Brad Pitt körül digitális emberek ugrálnak? Igen, tehát ott tulajdonképpen csak ő megy. Amikor a város fölülről lehet nézni, ott sincs egy darab hása. Tehát ezt mind egyenként rajzolták meg az de emberek. De miért kellett számítógépet? Statisztákat oda lehet állítani. Én ugyanezt kérdeztem, hogy miért kell azt megcsinálni 3D-be, hogy egy újságot ledobok egy asztalra? Mert hogy a magyar reklámok, van egy ilyen magyar reklám, hogy újságot ledobnak a reklám végén az asztalra, és az 3D. És frankon egyébként azért, mert a rendező 120-at szóra se fogadja el. Van egy trükk típus egyébként a filmekben, amihez abszolút indokoltnak érzem. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Tom Hanksnek arra bizonyos Oscar-díjas filmére. Gyorsan akartam mondod mondani. Mondod a címét, akkor Forrest Gump. Igen. Ami azzal kezdődik a film, hogy egy tolpihe hullik lefele. Igen. Hosszú perceken keresztül. És mindenfélén keresztül megy ez a tolpihe. Ez egy nagyon érdekes jelenete volt a kezdő képsorokban. Hát azt például én azt gondolom, hogy elképzelhetetlen trükk nélkül megvalósítani. Vagy például most van egy új autóreklám, ahol az a lényeg, hogy egy ilyen olyan utcáról pattognak le a színes, millió színű ilyen kis gumilabdák, ami ilyen teljesen meredek, de valami milliót képzeljetek el, semmi más nem látszik az úton, csak a pattogó labdák, hát azt vedd fel. A takarítsd össze. De brutálabb, mint sziget után. De ebből az egészből számomra az a legérdekesebb, amit az újságról mondtál, amit simán meg lehetne csinálni úgyis, hogy valaki fog egy újságot és ledobja az asztalra. Tehát, hogy már itt tart a digitális technológia a vizuális világunkban, hogy már tulajdonképpen semmi nem eredeti. Majd az lesz a nagy dobás, ha már Brad Pitt sem lesz benne. Bizony. Az is fölmerült benne. Igen. Na, semmi gyorsan menjünk tovább. Bódi Zoltán, Info Zoltán. Igen. Egy újabb számbetű kombinációból álló betűszó, az M2M, így szorosan egymás mellé írva, már rögtön tudja mindenki, hogy Magyar Televízió kettes csatornája plusz egy M betű. Igen. Mi az az M betű? Mondjuk egy macska. Szóval M2M, ugye mindenki tudja, hogy ezt valahogy így mondjuk, természetesen angolul. A kettes szám az természetesen most is az angol nyelvben a two előjárónak a kiejtését utánozva, kiejtését szimbolizálja. Mert ez már egy szimbólum. Ez szlenges, vagy ez milyen játék? Mondhatni szlengnek. Tehát a szleng az egy olyan nyelvhasználati mód, egy nyelvhasználati attitűd, magatartás, amely azokat a nyelvi szabályokat, szabályrendszereket, eljárásokat alkalmazza, amelyeket a köznyelvben, a köznyelviként elfogadott változatban, a normában nem szoktunk valami miatt használni. Ez nem csak a durvaság lehet, hanem például ilyen nyelvi kreativitás is. Szóval ez tulajdonképpen az tudományos szlengből származó, végül is tudományos kifejezés. És akkor mi ez az M2M? Több megfejtése van, a lényeg az, hogy a legáltalánosabb a Wikipedia nevű internetes, nagyon elismert enciklopédia szerint a machine to machine, tehát géptől gépig áramló információ és adat, tehát olyan zárt informatikai interaktív rendszerek, ahol egyik eszközt a másik eszközig adatsor áramlik, és akkor onnan vissza. Na most ez lehet machine to mobile, mobile to machine to man to machine, tehát az ember, illetve a mobil technológia is bekapcsolódhat ebbe. Egy egyszerű értelmezés, hogy mire lehet ezt használni, például a Wikipedia szerint a városok, városi közlekedés irányítása. Valahol kint van egy érzékelő, érzékeli a forgalom nagyságát, és annak megfelelően egy másik rendszer szabályozza a zöld hullámot. Ez például egy tipikus M2M rendszer. Info szóltál jövő héten is, és még van egy kis időnk, mert ugye picikét tovább tartom is. Monitor percek következnek. Monitor percek. Halljuk, halljuk, halljuk. Monitor rovata. Na, azt mondod, hogy neked is vannak ezzel kapcsolatban kérdéseid. TFT monitorokkal kapcsolatban beszélgetünk. Nem is kérdésem, nekem tapasztalatom van, így van, hogy az emberi arc például a TFT monitorokon nem jelenik meg olyan élethűen. Valahogy a színek olyan furcsák. Míg egy sima, hagyományos monitoron élethű. Hát, konkrétan az emberi arc, az miért nem jelenik meg, azt nem tudom. Ez tény és való, és erről beszélgettünk már korábban is. De te is tapasztaltad ezt? Hát az emberi arca most ezt így hirtelen nem mondanám. Tehát nincsen, jó, majd megnézem. Kicsit mint a sárgás lenne, vagy igen, nem tudom, olyan Az sem mindegy, hogy honnan nézzük azt a monitort, tehát ez is egy nagyon fontos dolog ugye a DFT-knél, hogy szemből, nem oldalról. Tehát amikor például monitort vásárolunk, akkor ez is nagyon fontos, hogy mielőtt megveszünk, mindenképpen lássunk, vagy egy olyat, vagy lehetőleg azt, amit meg akarunk venni, hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora ez a bizonyos látószög, mert bármit rá lehet írni arra a dobozra, arra a brossúrára, de azért azt érdemes látni, hogyha mondjuk olyan jellegű helyre veszük azt a monitort, ahol esetleg több embernek kell nézni, és azok esetleg nem pont szemben, hanem máshonnan is fogják nézni, akkor nem biztos, hogy mindegyik készülék megfelelő. Ne vigyük el becsomagolva, a monitor próbálja a nézést. Így van, pontosan. És még az a helyszínen megvásárlás előtt, ha egy módon rá. Én azt olvastam valahol, hogy ezeknél a TFT monitoroknál a szürke és a fekete árnyalatok a kulcs tényezők. Tehát a tökéletes fekete az nem jelenik meg rajtuk. Igen, meg a CRT-n igen. Így van, a színképzés teljesen más, mint a CRT monitor esetében. Szerintem erre is térjünk majd vissza. Így van, folytatjuk a monitor perceket jövő héten. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC-ver CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.